زما مسافر یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا وڑوا زما مسافر یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا وڑوا نگوم تا کیا پبل انگور نیم نگوم تا کیا پبل انگور نیم وان دین اختر یم مخرا وڑوا وان دین اختر یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا زما مسافر یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا وڑوا توری توری شپ پناری ملا وهم توری توری شپ پناری ملا وهم سپین زلاندن مر یم مخرا وڑوا زلاندن مریم مخرا وڑوا چانا مارا مریم مخرا وڑوا زما مسافر یم مخرا وڑوا چانا مارا مریم مخرا وڑوا مٹو کی خالد پشان زور لارم مٹو کی خالد پشان زور لارم تور دیعو مریم مخرا وڑوا تور دیعو مریم مخرا وڑوا چانا مارا مریم مخرا زما مسافر یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا وڑوا بیا پکڑی ارمان چھ می آخستای وای بیا پکڑی ارمان چھ می آخستای وای و مخلص را سر یم مخرا وڑوا و مخلص را سر یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا وڑوا زما مسافر یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا وڑوا مامی گورا شاپ ننگا نیما مامی گورا شاپ ننگا نیما وشت پوٹا تر یم مخرا وڑوا وشت پوٹا تر یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا وڑوا زما مسافر یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا وڑوا مانا قرار ما چھڑا درد گما مانا قرار ما چھڑا درد گما ٹول پر ہر پر ہر یم مخرا وڑوا ٹول پر ہر پر ہر یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا وڑوا زما مسافر یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا وڑوا چانا مارا ور یم مخرا وڑوا